ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องสร้างตนให้พ้นกลียุคโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่21ธันวาคม2531ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ จะสิ้นปีแล้วนะนี่ก็จ้างเข้าวันที่21แล้วอีกไม่กี่วันก็หมดปีกาละไม่มีอะไรที่มันจะหยุดยั้งนะตราบใดที่มีมหาจักรวาลคือสิ่งที่เคลื่อนไปตลอดเวลาสิ่งที่เคลื่อนไปตลอดเวลานี่เรียกว่าอนิจจังไม่มีอะไรที่ไม่เคลื่อนนะไม่มีอะไรจริงๆเลยที่จะไม่เคลื่อนในมหาจักรวาลนี้ทุกอย่างเคลื่อนหมดไม่อยู่นิ่งเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้คือไม่หยุดอยู่กับที่จริงๆจังๆเรามองนี่เราเห็นว่าเหมือนต้นเสานี่มันอยู่กับที่ต้นเสานี่มันไม่ได้อยู่กับที่ต้นเสาเนี่ยเคลื่อนไปกับโลกนี่ก็เคลื่อนไปหมุนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งแม้แต่ในต้นเสาเองมันก็ไม่มีอะไรนิ่งมันเคลื่อนตัวมันอยู่อย่างค่อยๆสลายตัวของมันเองอยู่ด้วยอณูทุกอณูมันก็ไม่อยู่นิ่งมันเหมือนดูนิ่งตามหลักภาษาวิทยาศาสตร์ก็ว่ามันเป็นพลังงานศักมันเป็นพลังงานศักเหมือนมันอยู่นิ่งเป็นพลังงานศักมันมีพลังงานอยู่ในนั้นน่ะแต่มันเป็นพลังงานนิ่งๆ นะเรียกว่าสแตติกนะว่างั้นมันเหมือนไม่นิ่งแต่มันไม่นิ่งมันเคลื่อนนะถ้าเราสามารถรู้จักแรงเคลื่อนของมันนะเราจะจับของมันได้มันเป็นส่วนที่เคลื่อนอยู่มันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนิ่งนะแต่เราก็คำนวณได้ประมาณนึงจากความต่างของการที่ว่ามันนิ่งขนาดนั้นแล้วเราก็จับความเคลื่อนมันได้ขนาดนั้นเราก็เอาไว้ไปเป็นความต่างของมันเท่านั้นเองนะสรุปแล้วก็คือว่าทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้เป็นอนิจจังจริงๆนะเปลี่ยนไปเคลื่อนย้ายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหมุนเวียนมารวมตัวกันใหม่ได้อีกแล้วก็สลายไปอีกอยู่อย่างนั้นไม่มีที่ต้นแล้วก็ไม่มีที่ปลายมันก็จะดำเนินการของมันอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นสัตว์โลกจากอวิชชามีพลังงานที่มาเกาะกลุ่มกันจับตัวกันเข้าเป็นพลังงานในระดับชีวะในชีวะมีภูตะมีปานะต่างๆเนี่ยระดับของสัตว์โลกที่มามีชีวะมีภูตะปานะในตัวคือมีความเป็นพลังงานที่ลึกขึ้นไปอีกนะชีวะก็มีพลังงานที่เป็นเรื่องจริงภูตะนี่แปลว่าความจริงด้วยแปลว่าความเกิดนะภูตะความจริงหรือความเกิดมันเกิดอยู่เกิดจริงๆมันยังมีสิ่งที่เกิดอยู่ภูตะเนี่ยมันยังไม่สูญนะมันยังมีสภาพที่มันดำเนินไปแต่มันไม่ได้ดำเนินไปอย่างเที่ยงอีกแหละมันเป็นดำเนินไปอย่างไม่เที่ยงตามพลังอะไรที่มันไปทำปฏิกิริยากันเรียกว่ากรรมเรียกว่าวิบากมีกรรมมันมีบากคือมีพลังงานที่มันสามารถจะบวกลบคูณหารกันไปตามลำดับแล้วมันก็หมุนเวียนไปอย่างนั้นนะลึกไปกว่านั้นที่คนสามารถจับได้อีกก็คือปานะนั่นเองนะคือเป็นพลังงานที่ผู้ที่เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นสามารถดำเนินไปเพราะว่าเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดดำเนินไปอย่างนั้นไปที่สูงไปที่ต่ำไปที่ดีไปที่ชั่วไปนานไปเร็วอะไรก็แล้วแต่นะสรุปแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือชีวะของมนุษย์ กิดมาก็ได้แรงของกรรมที่เราเองเราจะก่อเข้าไปเป็นพลังงานที่จะไปสะสมหรือว่าไปผลักดันให้ชีวภูตปาณะเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเราจะก่อกรรมอย่างไรที่จะมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีอย่างไรเราก็จะต้องศึกษาต้องเข้าใจว่าดีอย่างนี้เราหมายนะมีโลกิยะกับมีโลกุตระที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสัจจะความจริงพวกนี้แล้วก็มีสองอย่างโลกิยะกับโลกุตระโลกิยะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายแหละเป็นไปโดยที่ไม่รู้บางทีมีสำนึกว่าอย่างนี้ดีก็พยายามทำสิ่งดีนะให้ตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าทำดีแล้วจะถาวรอย่างไรหรือว่าจะยืนนานอย่างไรหรือว่าจะทำให้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกยิ่งกว่าเข้าขายของโลกุตระแท้ๆซึ่งเป็นหลักประกันโลกุตระนี่มีหลักประกันที่ว่าเหมือนวิทยาศาสตร์สามารถทำให้พลังงานของชีวภูตปาณะเนี่ยชีวพระพุทธปาณะที่เป็นพลังงานละเอียดของชีวะเนี่ยสามารถที่เมื่อสร้างกรรมสร้างวิบากนั้นแล้วถึงรอบหนึ่งเนี่ยจะมั่นคงเป็นหลักประกันว่าไม่เปลี่ยนแปลงต่ำลงมาไม่เสื่อมคลายลงมาได้เป็นรอบที่เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์จะมีรอบของกลไกรอบของพลังงานหลายๆอย่างพลังงานทางแสงสีพลังงานทางแสงถึงจุดหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นจุดสันดาปจุดนี้มันจะร้อนถึงขีดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาสลายไปอะไรก็ได้ทำลายอะไรก็ได้หรือไหม้ลุกอะไรก็ได้จุดชวาลนี่เป็นต้นมันมีรอบของมันถึงขีดนี้แล้วมันจะลุกไหม้เรียกว่าจุดชวาลถ้าความร้อนไม่ถึงขีดนี้เหตุปัจจัยของอันนั้นไม่ถึงขีดนี้ไม่เกิดการลุกไหม้ต้องได้ความร้อนได้เหตุปัจจัยขนาดนี้จึงจะเกิดการลุกไหม้ขึ้นเรียกว่าจุดชวาลเป็นรอบของมันอย่างนี้เป็นต้นเป็นพลังงานที่มันได้ขนาดนั้นชั้นเดียวกันพลังงานของชีวภูตปาณะเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโดยกรรมโดยวิบากเนี่ยถึงรอบหนึ่งเรียกว่าโสดาบันมีหลักประกันว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอวินิปาตธรรมนะเมื่อเข้ากระแสระดับนี้แล้วเนี่ยไม่ตกต่ำนิยตะเที่ยงแท้ซึ่งตรงกันข้ามกับ อนิจจังเที่ยงนี่หมายความว่าไม่ใช่หยุดนิ่งนะแต่ว่าเที่ยงที่จะไม่ตกต่ำเที่ยงที่จะไม่เสื่อมทรามมากกว่านั้นจะไม่ทุกข์ไปกว่านั้นจะไม่เลวร้ายไปกว่านั้นเที่ยงเป็นหลักประกันสัมโพธิปรายณะมีแต่จะเดินทางไปในเบื้องหน้าไปสู่ที่สูงที่สุดคือนิพพานสัมโพธิปรายณะนี่เป็นหลักประกันสำหรับผู้ที่สามารถเรียนรู้พลังงานในลักษณะนี้พลังงานที่เรียกว่าชีวภูตปาณะเนี่ยเรียนรู้และสามารถทำเอาพระพุทธเจ้าค้นพบทฤษฎีเหล่านี้และเอามาสอนพิสูจน์ท่านพิสูจน์ของท่านเองจนท่านเองท่านจบกระบวนการของท่านจนสูงสุดและท่านก็มาสอนมนุษย์ให้เอามาให้มนุษย์ฟังให้มนุษย์รู้แล้วก็ให้มนุษย์ภาคเพียรทำให้มนุษย์พิสูจน์ความจริงอันนี้อีกสิก็พิสูจน์ได้มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านก็ยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็หมายความว่าตราบใดที่ยังดำเนินตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้องจริงๆปฏิบัติได้ผลดับตามนั้นจริงๆยังมีความเป็นอรหันต์หรือยังมีความเป็นสภาพที่สามารถปฏิบัติให้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วลมเลิกพลังงานจะหยุด ทำลายไม่ให้เกิดมีชีวะภูตปาณะนั้นอีกได้นะหรือจะอยู่ต่อก็ได้ทำให้ชีวะภูตปาณะนั้นเจริญได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวะภูตปาณะนั้นเจริญต่อไปไม่มีที่หยุดยั้งนะเจริญไปเรื่อยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านเจริญเจริญขนาดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละสามารถที่จะช่วยมนุษย์โลกได้เป็นหลักประกันว่าไม่เป็นมนุษย์ชั่วเป็นชีวภูตะปานะที่มีหลักประกันแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่สังคมมนุษยชาติหรือตัวเองก็ไม่ทุกข์ตัวเองก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ชีวภูตปาณะเจริญได้เป็นทฤษฎีเอกของเหมือนวิทยาศาสตร์ทางโลกแต่นี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปดังที่กล่าวนี้ได้นี่เป็นของพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าเมื่อเราได้พูดถึงคำว่าโลกียะกับโลกุตระเมื่อกี้นี้แล้วก็เราจะสามารถเรียนรู้แบ่งแยกได้โลกียะนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสมมุติสัจจะทั้งหลายแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตทางโลกียะหรือสัตว์โลกนี่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี่เป็นความจริงเป็นสัจจะความสุขเป็นความจริงอุปทานหลายๆอย่างเป็นความจริงตั้งแต่สัตว์โลกโดยสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอุปทานแต่มันไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ไปเรียกมันหรอกแต่มันก็เป็นของมันมันก็อุปทานของมันไปเป็นความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ของมันตามประสาของเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มีอุปทานของอย่างมนุษย์แต่โบราณยังไม่มีอุปทานอะไรมากเขาก็ไม่รู้ว่าสุขเขามาใส่เสื้อ